اذا جاء امرنا کلا چراغ حکم دا عذاب زمونگا ٹیم راو رسی دا وفارت تنورو او جوشو تنور تنور پختو کی وطم تنوروئی اردو کی وطم تنوروئی عربی کی وطم تنوروئی انگریزی کی وطم تنوروئی ویرا قرآن کی وئی اجمی جبشتے اجمی الفاظ نشتے الفاظ داسی سیزون داسی کہ دا آغی پا مختلف و جبو کی دا آغی دا پار یو ٹکی یو لفظ استعمالی گی دا نوے چیر اگنی دا نوے چیکنی یرا دا تنور ٹکی دا گنی دا اجمعی تکے دے او داگینی عربی کی راغلے دے نا دے تنور دا عربی کیم تنور وئی پختو کی وطم تنور وئی مختلف جو بکی وطا وئی دا دے تا وئی نو اللہ رب العزت وئی چکل زمونگو حکم راغے نوح علیہ السلام تے وئی آو تنور کے اوبرا ہوا تے غلی را ہوا تا نو بیا چیزا نو بیا کشتی دا خیجی بیا با نور ٹیم نی بیا ساری دل نشتی با دا اللہ عذاب رازی وفارت تنورو یا دا اللہ جوش دا اللہ تعالی کهر پا جوش کرات دل وفارت تنورو او جوشو کهر دا اللہ تعالی چی دا اللہ تعالیٰ کہر چکم دنو غا جوش کر آگے نو قل نحمل بیا او علمونگا سوارکا پا دی کشتائی کے من کلن دا اریو زیروحنا دا اریو قسم دا چارپائیو زندہ سرونا زوجین جوڑائی دو جوڑی سمانا دو جوڑی نا نا یو نر او یو مادا زوجین جوڑی اسمین دو یو نر او یو مادا دا مانا دا یو نر او یو مادا دا ار یو سیزن زان سر دیگشتی گی کینا وا و اہلکا او اہل خپل خپل اہل و عیال پل قبر خاندان اغیم زان سرکی نوا اللہ رب العزت وئی ہاں ستا پا اہل کے آغا سوک چی اغیبان بی دا اللہ تبارک و تعالی دا عذاب حکم ثابت شوئے دے او دا اللہ مقرر کری دی شدا پلانے پلانے داو پا کی غرکی گی اگئی تا سرا نشی کے ناستے اگئی تا دا توفیق نمیلاوی گی چی اگئی تا سرا پا دی کشتے کی کینی اگئی تا توفیق ملاوی گی نا ذکر اللہ وی اللہ من سبقا علیہ القولو مگر آغا سوکا چی دا مخینا ثابت شوئے دے پا غبان دی حکم دا عذاب مخینا پی حکم دا عذاب راغلے دے چی کافر دے او آغا تا چیدنو دروازا دے ایمان بن شوی دا او آغا با تبا کی گی نو کہ آستا اہل کے دے تا تبر او خاندان کے دے نو ام با ختمی گی سوچ بکار دے آغا دا سابقا بو آغا سپے چی آغای بسیتلو تو گولا دا غنم دا غزی کر قرآن کے سنگ را غلے آغا با شویل دا اللہ دا عذابنا او دا نوح علیہ السلام مغزی ہو گولا دا غزی کر سنگ را غلے دے آغا تو با شویل دا اللہ پا عذاب آغا دا صحابی کابو آغا سپے چونو آغا دا حق پرست و ملگرتیا کرے وا نو آغا سپے دا قرآن کریم دا غزی کر کرے دے دا داغه دا پارا لوی شرافتو داغه دا پارا چه داغه ذکر قرآن کریمو کا وہ یغا بد سڑی پر شکل کے جنت سڑے خدا نہ ہو جائے گا اسپیوس والے جنت تب آئے وہ سوائی بس نو سر کی پٹی کڑی اور بس راڑمی یہ وہی دے سو سیدھا بچے جنت تزی دو زیر علیہ السلام خر بجنت تزی ہو سابقہ بس پہ بجنت تزی ہو استاس بو ایسی جنت تا تو وہ اغوامی خدی بو دے ہمڑا خو سبوائی بس خو خلیل سراشی اغا وہی دا سا ضرورت ہے سپی بجنت تزی سپی جنت تا نبی بس دا غد پارا دم رڈی رگا چه قرآن سو دا ذکر کرده بس آغل پی یو زائی که دا آغل سو کاره دا ذکر شده ملگرتیای کرده کن او دیده دا نوح علی اسلام زیه ده او خزه دا ایمانی نداره ولی نسا حالی شو الا من سبقا علیه الکولو و من آمن دا متعلق ده دا سسرا چه کل لحمل بیها اوی مونگ سوارے کا بدے کے ندا داغے سر متعلق دے ومن آمن اور سوارے کا آغا سو چیما نے راڑ چیما نے راوڑے آغازان سر سوار کا کشتے کے باغ کی نہیں پھر ایمان خاون دے ایمان عمل صالح دا وسیلہ دا دے دینا ثابت را دا وسیلہ دا کپلار نکا وسیلہ وے نو بیا با دنوح علیہ السلام زیہ بچے ہوگا نا بلا واسیتا دنوح علیہ السلام زیہ دے نوسے ندے کروسے ندے پچکل پا پیغمبر ایمان دے آنے لے پا خفل پلار او داوائی اتبائی او نکڑا نو غرق شا صرف نسبی رشتے چے دے وینی رشتے آغا دا عذاب نبچ نکا کنا چیر دا درانا خونه دا پلار نیکه داسی و داسی و شل داره داسی و خلکو دا زان لکیسی جوڑه کرده وی لویا کیسی جوڑه کرده و داسی کیمون سمنگا پلارون نیکونه زمیدار و دارا چی دیندار وانی خلکو وی دا دیر درانا خونه وا دی پلارون نیکونه چیو گنا وی کتبانو چی پودبو اونی وی اندام اندام بپراتو بکواس کئی دا غصیه رو دی نور خلقو تا ہوئی دی خوشحاله شی که زمونگ سیپادو که مونگو پارام که نا یه دی وی اون نیکو وی پا دیوال بسور شو ات دیوال بیز غلو ما تاو کسی ما بکواس مکوا زمان دی نیکه دا پلار پا غار کورو که دیوال بیز غلو زمونگ غنیا خو بی چکمنل پا داگا ناستا ون درو گنو وی بکواس کوی دروغ وی کنا آیا ما تاو یه روی پلانو بی نکڑی رخلوی سڑی وغا پیدل حج لتلو نو ما پیدل سرط حج لخو پا دیوال بناس چو کنا دیوال بی بوتا خدا مزیو پی ناس تا دا چو دیوال نیز غلو ناغبم یو دیوال تغلو لیو کنا نیز حج دا پار دیوال نیز غلو ساو دا پار دیوال تغلو پی ننادا سی کدل ما جادو گرو سڑیا جادوگرو دا خلق وی چی گئی دیوار زغلی دیوار چا دا زغلی دا دستاز و نظر زغلی دا دا جادوگرو دا جادوگر چی ری یه دا سی بیو غٹ گٹ دا پاس او دلی گی نو خلق وی گو روی گٹی اوچت کردی گٹی نی اوچت کردی اگا گٹ دا پاس او لاری نظر بندی کردی دا جادوگرو نو خلق وی تیوی دا کرامات و خواندان دی دا هارو تا مارو چی اللہ را لی گلوم دا غیل را لی گلوم چکو بھائی خلق و جادو خلق و دے دا زمون معجزہ دا و کرامت دے خلق و دا پیغمبر دے و بزرگ دے اللہ اور بس غیر اولے گل چوہ دے خلق و توائی چی دا معجزہ ندا دا کرامت ندے دا جادو دے دا الفاظ وائی نا آغی و خلق و دا خوگو علم و چیر و دا مو دا مکوی دا جادو دے دا نا پیغمبران دی و دا ندا کرامت خواندان دی آغا چل دے خلق جو کڑاو وہ دے پسی اللہ را پیدا کا گانا یو مرد مجاہد اللہ دے پی رحمت دنو ورے دا کو اللہ دا سی پیدا کئی کہ نران خلق تخپل دین دا پارا وما آمنا مغو او ایمان نورا اوڑے دا سرا الا کلیل مگر لگو کسانو سو کو یتیا کسانو سو کو یویا کسانو سو کوئی شفق کسانو خو بہرحال دنیا د شفقو کسان نہ بیا باد شویرا د نوح علیہ السلام درے زامن او درے انگین دے حام سام یافس او داغی خزے آغی نہ اللہ دا دنیا باد کڑ دے سکا نوح علیہ السلام دا آدم ثانی وئی سکا بیا اللہ دنیا دا غنا باد کڑ دا اللہ کلیل مگر لکسان نحنیر سواکالا کے دیر لکسان ایمان راوڑو تاسو یا دمر زمانہ کارو کا یا سمر خلق دے سر رہے دے بانے دا حق مایار ممعلومو تا ذرا بڑیر خلقین دو پا حق بانے نوح علیہ السلام تر خوشبگو کسانو نو ولی اگر پا حقا نو سا و کلیل من عبادی شکور زما دا بندگانو نے منون کے معاہدین خلق اگر لگوی اللہ وی لگوی و اکثر هم الفاسقون زیادت دین فاسقانی تو دیبانی و تدا حق مایار معلومی چی دیر خلق دیده سرا نوح علیہ السلام سر لگ خلقو وقال رکبو فیا اوی نوح علیہ السلام سوار شای پا دیگی سوار شوی دی کشتای گی دا نوعی چی دا زما پیغمبر زور بو سوی نی زما دا کرامت زور بوی نی بسم اللہ مجریہا پہ امداد دنم دا اللہ تعالی دا دے روانی دل دی دا اللہ نم والی دا اللہ پہ نم دا روانی گی دا اللہ پہ نم روانی گی بسم اللہ مجریہا و مرسا او ادری دل دا دی دی اللہ بے روانی یا اللہ بے ادری یا دا اللہ اختیار کے دا زمان اختیار کی نشتے اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یکیناً رب زما خام خواب خون کے میرا باندے اللہ دی میں مونگتا بخانو کی دا دا لوی و خلقو دا خوی ویچی آغی زان عاجز گنی اللہ تا دا دا لوی و خلقو دا دا لوی عدد تے دا لوی خوی دے دا آسمان نو برا روان شوی دا زمک نو غلی راواتے اللہ رب العزت وی کشتی دو بو پا سربانی پا سیلاب کی طوفان کی روانا وا وحیا تجریبیم او دا کشتی روانا وا پا دی سرا دی پا کناسو فی موجن کل جبال پا چپو کے بشان دو غرونو غنی چپی با دی جوڑے دی پا کن واغی اللہ پا کشتی کی بچ ساتل اللہ رب العزت وی دا اس یو کمالو گو رئی دا یو قانونو گو رئی اللہ رب العزت دنیا تخی ونادا نوح ابنہ او آواز ورکا نوح علیہ السلام خپل زوی کنعان تا وکان فی معزلن او اغا پا یو کنارا باندی یو غر پا یو کنارا اولارو یا او اغا پا کنارا دا دین دا خپل پلارنا اکی دے دا خپل پلار پشان نوا دا اغا پا دین نو دا اغا پا طریقہ نو دا اغی نو پا کناراو اغا توائی یا بنی ارکب معنا اے بچوڑیا رسول شاز منسرا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ او مکی گا دا کافرانو نام ورا غطا پتا ہوا چی دا کم خلق دا کشتی نخ قد دی نرخی جوا تا دا خلق کافر دی کافر سر او مکی گا ایمان راڑا و ما سر راو خیجا کشتی تا را خطل چو دا با دی ایمان سر او دی ایمان داواتی والا ورکو چی را دا دی جماعت سر شا دے ٹولگی سر شاہ چکم ٹولگی او جماعت پہ کشتے کے ناستے قالو اے آغا مشرک خو مشرکی گانا یہ بابا غم کو سآوی لا جبل زردہ چزبا اوخے جماع دے غردہ پناب والم ندے یا عصمونی من الماء بچپا کی ماں دو بونا مشرک خو مشرکی گانا د مشرک خو ټول نظر په غیر الله لګیدلې ځان بچکې نو په غر باندې بچکې دا دغه کی دا مشرک وکنه په غر باندې ځان بچکو د الله نه په غر کم ځای بچکې دی شي. حضرت نوح علیہ السلام و تویلی وانی پا دی چرد بچ کی گی کالاوی نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم من امر اللہ نشتر بچ کون کے نن تا عذاب دا اللہ نا لا عاصم اليوم نشتر بچ کون کے نن ربی من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا مر رحما مگر آغا سوک بے بچ گئی جے سوک رحم کولو والا دے رحم بے رحم کا ان کے دے آغا بے بچ گئی یو مانا دادا نل دا اللہ دا عذاب نا بچ کولو والا نشتے مگر بچ گئی بے آغا سوک چے آغا رحم کا ان کے دے آغا سوک دے آغا اللہ دے رحم کون کے سوک دے اللہ یعنی بغیر در رحم کون کی ذات نہ دے بل سوک نشی بچ کھولے یا عاصم پا ماند معصوم قالو اے نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم نشترے بچ کے دن کے نظر دے من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا مر رحم یعنی الا مرحوم آغا سوک با بچ کی گی چی پا آغا بانی رحم شوئی چی اللہ پی رحم ہو کی آغا سوک با بچ کی گی یعنی نبچ کی گی دا عذاب دا اللہ نا نشترے بچ کی دن کے دا عذاب دا اللہ نا مگر آغا سوکا چی آغا بانی رحم کڑ شوئی چی رحم پی شوئی نو آغا با بچ کی گی برسوک نشی نسوک من برسوک نبچ کی گی نرازی او آغا رحم با کی گی پا آغا شاہ چی چا ایمان روڑے دے آغا بچ کی گی کالاو اے نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم من امر اللہ نشترے بچ کون کے نرازی دا عذاب دا اللہ نا اللہ مر رحم مگر بچ کی گی با آغا سوکا چی رحم پی کڑے وی رحم میرا بان بادشاہ چی رحم کا ان کے ذات پی رحم کڑے اغوا بچ کی گی گنے نو بل سوک دا اللہ دا عذاب نو بچ کا ان کے شتر نا چی دے دا اللہ دا عذاب نو بچ کی یو آغا سوک با بچ کی گی جب آغا بانی مہربان بادشاہ رحم کا ان کی بادشاہ رحم کڑے وستاوتا علی الجودی او برابر ادرے دلا کشتی وحال بین ام الموجو دا خبری کی دے مسئلہ دا اصل کی بنیادی خبر دا چی دوارو دا خبری کولے او نوح علیہ السلام خپل زوی تا گوری او سر خبری کئی اللہ دنیا تا او خودل چی زمات قدرتو گوری زما قدرت و گورئی او دو بندہ بے اختیاری و گورئی چی پیغمبر دے خو اختیاری نشتے دمرا چی خپل بچے بچ کی وحال بینہم الموجو او راغلا پمیند دوالو کی چپا فکان من المغرقین نو شوک نعان دنو علیہ السلام زوئے دا غر کے دن کو نا دنو علیہ السلام دستر کو اڑان دی دا غزوی غرق شا برسو گریوے چی تا بچ کی نوح علیہ السلام اخپل زوی بچ نکڑے شا تا بسو گر بچ کی فکان من المغرقین او دلی دا اللہ قانون کافر دا پارا رعایت نشتے مشرک دا پارا رعایت نشتے ظالم دا پارا نشتے دا او دا اللہ قانون دے وکیلا اول شو چی کل کافران ٹول تو باشو ختم شو وکیلا اول شو یا ارض بلعی ماکی ازمکی راخ کا راخ کا گا او بخ پلی ازمکی دو کو مشخ پلی او براخ کراون غاڑا و یا سماؤ او اے اسمانا اقلی ای بندی گو بخپلی باس نوری با مراتو یو دا اللہ را طرف از نگی اسمان تا اکموشا دو با بندولو و قوی الامرو او فیصل اکلیشا اکم دا اللہ دا عذاب وستاوتا علال جودی او برابر ادر دلا کشتی پا جودی غر. علماء کرام ذکر کئی اصفهان کے دا غرد جودی پاغے بانے دا کشتی ادر دلا او نوح علیہ السلام سرد ملگرو دا غی نراکوز شا پا غر بانے او اکیلا اویلشو دا غزائی کے بعدا للقوم الظالمین ہلاکت دے دپارا دو قوم ظالمانو ظالم قوم دپارا ہلاکت دے یعنی اعلانو شو چ ظالمان چیری اغا تباشو او ظالم لطب ہلاکت دے دا انجام دے تبای دے ظالم بس دے با ہلاکی گی ظالم بغیر تبای نہ بچ کی گی سمرا ٹیمی ولور کرو نانیم سوکالا نانیم سوکالا خوب خلی یادی گی دمرا ٹیمی ولور کرو زمان خلق داسی گی نو کم دینو وَإِنَّهَا نِمْ سَوَكَا لَوَقْ بِي مَغَسْتَ شَيْهِ کم دینو منگا ہو تلی که در غنول کهو چی کل نوح الاسلام را کس شو وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ او آوازو ارک آوازو که نوح الاسلام خوال رب دا فَقَالَ نُوِوِ رَبِّ رَبَ زَمَا اِنَّ بَنِي مِنْ آلِي یقین زما زما زما د ٹبر نہ دے زما د اہل نہ دے اوتا ویلو اللہ چوا اہل کا او سوارے کا جان سارا خپل اہل د خپل اہل او د ٹبر خاندان خلق جان سارا سوارے کا نو اللہ زما زیا چیری اللہ خو زما د اہل نہ دے اوتا وعدہ کرے وا و ان وعدک الحق او یقینا نو دستا کلا چې خپل اهل کینه وزن سره بچکیږي با وانت احکم الحاکمین او ته ډیر بهتر فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه الله بهتر فیصله کوونکې خدایا ستانه بهتر فیصله لچا نشته څنګه دې فیصله کړې ده الله هغه سه هغه بهتر را خدا الله ویلو و اهلک وعدہ دی اللہ رشتینی دا مطلب دا زمازوی بچ کا ہاں غرک شو دے او تبا شو دے کالاوی اللہ تعالی یا نوحو اے نوحا بیا مکو اللہ سے سوال دا یہ سوال بیا مکو ذکا انہو لیس من آلک کم از کم ستا دی شان سرا دا یہ سوال نخائی تا شان جدا دے تالا چی اللہ کم مرتبہ در کڑی دا کم مقام دا سوال دے یو مشرک زوی دا پارا سوال کول دستا دا شان سر نخائی انہو لیس من اہلک یقیناً دا سوال دے ستا دا شان مطابق ندے ستا سر نخائی انہو لیس من اہلک یو مانا دادا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مدذل العلی یو مان ادا کئی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چپکم زور ورکڑے دے کم مانا بانی ام آغا مانا حضرت شیخ سے کئی بیا او چکم گرنے مانے کئی یو مانا بکی داغا دا دستا دا شان مطابق نرے دا سوال آما کم چی آغا مانا را چغیل ترجیح ورکی زمونگ اکابرین شیو نو اللہو یقیناً دا غزوی دے تا خوبے چھے ان ابنی من اہلی ٹھیک دے دا اہل لدے دے خلیس من اہلک ندے دا تابدار اہل سانا آغا اہل سا چھے کم تابدار سا ہوا بچ کے دو والو آغا میرا تبیلی دی دے دا تابدار انہ نو کنا اہل ندے ہو نعوذ باللہ بعض خلق نعوذ باللہ من ظالم نعوذ باللہ خلبائن رازی ویدا چې وتعالی چې انه ليس من آلک نو ویدا نعوذ بالله دا وی نوح علیہ السلام نه نو یا ساتا د پیغمبر خدا کافر او مشرک کې دی شو بدکار نشي کېږي ښا بدکار نشي کېږي ښا کافر او مشرک کې دی شي ځکه کافر او مشرک کې دل دا چې دنو دا مذهبي عیب دی ادا کې دی او بدکار کې دل دا چې اخلاقی عیب دی هغه نه پیغور جوړيږي او د پیغمبر چې دنو دا څه خزانه نشي کېږي چغل دا سکار کی ادا سکار دی قرآن یا اور دلنی یا سعید دکڑنی انو بس دغه سکاری وڑی ہوئی او بعض خلقو لگی نوی دی شیعگانو دی کتابونو نکلو کی دا غیر تفسیرونو نا اِلَّهُ لَيْسَ مِنْ لَعَلِكَ یکینا نا دینو تتابدار آلستانا ذکا انه عمل غیر صالح دا منن دا چې دا سوال چې کوم کو دا صحیح دا صحیح عمل والا نه نه نه نه دی دا عمل چې کوم کو دا سوال کوم کو دا صالح عمل نه وي پیغمبر چې دی دا غنه غیر صالح عمل نه کیږي یا ساده انه یقینا دا غزوی دی إِلَّهُ يَكِنَنَا دَغَزُوِيَ دِي عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ زو عملٍ غَيْرُ صَالِحٌ دے خاون دا عمل غیر صالح دے یعنی دا زیر حضرت نوح علیہ السلام تو وئی چی دا کنعان چی دے دا زوی دے دا دا صحیح عمل والا نو دے بچ کے دے نشہ دے بغر کے دو ذکر بچکی گی بستا آغا بچے و آغا اہل چه داغا عقیدہ صحیح وی و داغا عمل صحیح او ان لہو عمل غیر صالح یعنی ان لہو زو عمل غیر صالح یکینا نا دے خاون دا عمل غیر صالح دے یعنی دیر دا سی عمل دا سی عمل خاون دو چه آغا عمل صحیح نو دا مانا دا نو دے چه غرق شوه ره دے بخپل عقیده و عمل غرق شوه ره او دا نور چه بچکی گی نو دے پا صحیح عقیده و پا صحیح عمل بانی نو صحیح عقیده و صحیح عمل چه دے دا وسیله دا فلا تسالنی نو سوال مکو آزمانا ما داغا لیس لکا بی علم چی نشتے رے تا تا داغی علم داینا نا خبرے پتے رہتا نشتے داغی سوال لانا مکوا دا دا انجام و نتیجی نا خبر نہیں سوال لانا مکوا دا دا اللہ قانون دے چی مشرک نبخم او دا قانون اللہ دنیا تا خودل دے چی مشرک ان کا دا پیغمبر زوئی نو اللہ نبخی ان کا دا پیغمبر خزائی نو اللہ نبخی ان کا دا پیغمبر پلاری نو اللہ نبخی ان کا دا پیغمبر تری نو اللہ نبخی ان کا دا پیغمبر موری نو اللہ نبخی چه مشرکی کافری دا اللہ خپل قانون دنیا تا خود لده انلی اعزو کا لیکن ازا نصیحت کوم تا تا ان تکونا من الجاہلین چه نشید نا پویونا آئی آئی مولانا کلم تسکڑے کلم تسکڑے وہی دے دے کے پیچھے کم نلو وہی اگر جذبے دے جاہلیت پہ وہ چیزیں نو غلبہ کرے وا یا اللہ پیغمبر جاہل کی دے شی جاہلا دے پیغمبر دے جاہل وہی نو خیر دے چیزیں دے بیا جاہل وہی اور دیر لو اسکالر ہو کر اسکالر نو اسخالر ہو اگر چیزیں نو ویرا وی دا پنجاب کے علوی محققو نا شیخ وی وی محقق وی پنجابیان اگا چاہتا وی چاہا حقہ دیر اس کی چلم دیر اس کی حقہ نگا تا محقق وی دا محقق دے دیر زیادہ حقہ اس کی زیاد چلم اس کی زیاد چلم اس کلے وی دا دیر حقہ اس کلے محقق دے لیل اس کالر اس کالر اس خالر دے کالر دا سے خبریں گئی کل وجہ کم دین تو پرویزیان پچان خبریں گئی پشان خبری بکی وزبا زمکا دا پاکستانی زمکا دا عرضی زرغون کری دی عرضی زرغون کری اگا بلوائی غلام احمد پرویز وی نوح علیہ السلام دیرو خیار سڑے ہوئی دریائی دجلا عراق مخدہ لے نوائی دے دے ڈب نیولو ڈب نیولو او بجا مکی دے نوح علیہ السلام چوکا تلوی یرا داخل جمع دے چوڑشی او غرونو بانی واوری او بشن داو بخو برا رازی او داخل بیا سیلابی شکل اختیاری نو آغا علم شنو آغا کشتے جوڑا ہوئی دیر اخیار سڑیا ہوئی نوح علیہ السلام وی اخیار سڑیا ہوئی اللہ وی ما ودا ویسی جوڑا تھا او آغا دا وی ندا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وی تا خط لیگا وی دا دی پس سب بنیاد ویلی تو خدای تعالی حکم نمانی اللہ کتاب نمانی جواب وی دراؤ لیگا یزمولیانو سر عباس نکوم یزمولیانو سر عباس نکوم جواب ندار کوم میں تب جواب کم دینا ورکے دس ہی دنوں دس ہی رہتا ہے رکا دی ترو نام آما گان دیر دیر شوی دا غی نیو دا غم دے کانا دام دا غی خورایی روارا بے چھتا پرکٹے پیدا شی آم آغا سی داولی بد دا غوڑبا دیر اخلاسی مولانا ہم زائے پزائے بانے چھے کمدن را شتی ویشتی ری زکا استاد بھی خونو کانا اردو والا خوار دلا او کلم چیدن و بس کس کلو لکل دیر کول بچ سر مازغو کرا لگا بھی لکل ہوئی دیر لو سکالر ہوئی سکالر ہو دا پا سکالر رہی سکالر رہی بانے کی گی سکالر جس رڑے دا با دا قرآن تفسیر لگی زکا خوگاڑی والی زائے پزائے لکلی کانا فلا تسألني إني أعظك يقينا نصيحتكم تاتا أن تكون من الجاهلين جنشيدنا بيونا الله جكلا داوي نوح السلام يا خدايا ما تفتنوا قالوا يا نوح السلام ربي رب زمان إني أعوذ بك يقينا نصيحتكم پنا وارم پتا سرا اللہ کا جدے جو سوال کم دتانا چنشتے دے ماتا داغے سپویا اللہ پتا سرا پنا وارم زی پتن درولم چترا نہ خوبا کی گی دوسری سکوم و اللہ تغفر لی او کتو بخنا ان کے ماتا اللہ و ترحمنی اور رحم ان کے بما بانی لوی خلق داسی لوگوں نے اشارہ ہوتا ملاؤ شوان ہو گورا وہ کلاؤ سینہ بانی لی گیا شویر اللہ تشی یا اللہ یا اللہ ما ماب کا گناہ نہ دکڑے وے وہ چکل آگئی تا اشارہ ملاوی گی نو آگئی وہی اسے ناچی اللہ را نپدے ناراض شی ادا اللہ تعالی در رضا غموڑی و ترحمنی اور رحمل کے بما باندھے نو اکم من الخاسرین شما باد تاوانیانونا کیلو ویلشو یا نوحو بد بسلام مننا اے نوحا را کس شاد کشتینا سلامتی آسرا دی طرف آزمونگنا یعنی ما بچ کرے نوح علیہ السلام اللہ بچ کر کشتی دا خطلو اور ابئی چون غبی کشتی بچوا ابئی ونا زوا نوح علیہ السلام دے نوح طوفان بکل راضی ابئی چ راضی بو بو ہم لتا چ راضی بو ہم لرتا طوفان راگے نوح علیہ السلام دے رشیو چ کل نوح علیہ السلام را کس شو او ہو ابئی خوب بوڑی ہا وی راضی چ کورم رال چ ویگتلو ابئی پزای نا زوا نوح طوفان بکل را دی وا مور اتنی خبر شوی طوفان را لے دنیا غار کا شوا دائی ماتا خو پتا نشتے او گورا ورتا دار دیم انجا ورانو کارنو دار آمیانو دا با دیده دا پارا کولو چی دا خلق و ذین گرائشی چی دا پیران خلق ننے دا دا پیغمبران نلوی خلق دے ابایی دا پیغمبر نلوی اکڑا پیغمبر بکشتای که اللہ بچ که او ابایی دا توفان نا خبر نشوا ما ته وکاسې ویاله ته وګوره کړه تاسو نو مانی مې دا کم ځای کې دی وره و ودا به مونږ ته مولیا لوي کړه نو مې کم ځای دی ته مې روره دې میا ذکر دې قران کې راغله یو مړه ستان یا به ما ته ستان یا لکه دې پرې نه را خبره مې دې دې میا ذکر دې قران کې نه راغله نو خل اسلام راغله او چا چې باغ ایمان راوړی داغه او کیسته یې والی یاد کړی وی دا مشران چو دا مشران مسلمان در زمونگا نیا نکونه نو محسی پی خپا که گی راولی دا پیغمبر نیلوی گی چی بیا تا امنیا ری دارو بیا پی خپا که گی ولی پی خپا شوی خیر سی چل لی خپا که گی پی ولی بایر دین نیا ذکر دا قرآن کنی در آقا لی ایسی دیگه پششا خبری کوئی کلا بسی کسی نو قرآن نوی نو طول وقت پا دی کسو تیر کلی غریبانانو اگر یہ گئی دا دین دا دے دینو یا سا دینو سڑیا و برکاتن علیکا او پا خیر سرا بتابانی اللہ غربانی خیر چولے برکات و علا امم من من معاک او پا غدلو دا غچانا چر تاثر دی اغدلی چر تاثر دی اغا نور زناور چکم نوح الاسلام کشتی دا خجولو اگئی کیوں اللہ برکت ہوا چود اگئی نسل دنیا دے تروس را رسید دے سر ہم خلقو بیا کسی جوڑی کری دے خرچ را خطن دا غلہ کئی سر شیطان نخطے ہو بس وی سنوائی بس علم دی مار را خطلے ہو لڑم را خطلے ہو مڑا بس خو بیا کسی بس دل خودی کسو کارو شو بس علم بی بس سمی بجنگی بیا و اغمامون او نور دلی سنمتی اغمام در دا چه پایده بورگو آئیتا دین بعد کم کمون چه رازی تر یه وقت پوری بولا پایده ورکم و چه آغای کبر او شرک شروع کی او دا اللہ دا پیغمبر نمانی نسمه یمسون من عذاب علیم بیا بورا سیگی آئیتا زمونگ طرف درناک عذاب دا ذکر کل اللہ وی زما پیغمبرا دا جس بیان شو تے بیانے دستا با پیغمبری دلالت کئی ذکر دین مخ کے تادر دے سب اداوا تلک من لمباء الغیب دا دا خبرنو دا غیب ندی نوحی آئی لیک چمونگے وائی کون تاتا یعنی اسی رتا پتا نوا خود وحی پا ذریعہ رتا پتا اولا جرا تو چوہی رتا کیے گی نو ذکر رتا کیے گی جو پیغمبر ہی کنا ما کنتا تعلمو آن نویتا چی پویاوی پا دیوا کیا تو باندی انتا تاولا قومو کا انو کومستا کومتا دیم پتا نوا من قبل یادا مخید دینا نو فسبر کلکشا نوح علیہ السلام واقعی اوگو رکنا نہ نیم سوا کال سنگ استقامت سر مسئلہ بیان کرے دا بس بیرا بس کلک شوائی دے رہی کنا اعتراضوں نے دیکھا ہی کنا ان العاقبت للمتقین یقیناً خستان انجام دا پارا دا متقیانو دے دا پرہیزگارو دے اللہ جی زمونگا ساسو انجام خستہ کی او اللہ جی مونگ دا بد انجام نہ اساتی اللہ رے دا تھولو لے وارو گنو نہ معاف کی یا اللہ لطول اللہ وارد گناہ نہ معاف کر اللہ یا اللہ زمون لطول اللہ وارد گناہ نہ معاف کر اللہ کمزوری و اللہ زمون کوتایا نہ معاف کر اللہ منگ گناہ نہ کی گی اللہ کمزوری ہو رحیم و کریم ذاتی اللہ دخل الرحم و کرم پو تو فیل زمون گناہ نہ معاف کر اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى عاد أولي قلوا منغا عاديانتا أخاهم هودا یو عزیز داغی حضرت دھود علیہ السلام قال اویل آغا یا قوم عبداللہ اے زما قوما عبادت یکی آوازی دا اللہ کوئی ما لکم نشت دے تاصلا من الہ غیرو سو کارساز مددگار بید اللہ نا ان انتم لیتاسو الا مفترون مگر دزاننا درو جوڑون کی یا قوم ازما قوما لا اسألكم نغوال ما دتاسنا علیه اجرا فدیبان دی سا اجر ان اجریا ندے اجر زما الا علالذی مگر پا غزات فطرنی چزی پیدا کڑی ما افلا تعقلون آیا دمرا نپوئی گئی ویا قوم استغفرو او اے زما قوما بخن غواڑی ربکما درفلنا ثم توبو الیه بیا توبو باسی اللہ تا یرسل السماء رو بوری باران علیکم پتا سبان دی مدرارن پشیبو شیبو ویزدکم قوتن او سوا بکی ساسو طاقت الا قوتکم سرد طاقت ساسو وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ او مگر دئی تاسو جرم کون کی قالو اویل آغی یاہودو اے ہودا ما جیتنا نیرا غلط مونتا ببیناتن واضح دلیل باندے وما نحن اولي منغا بتاريكي آلهتنا ريخدن كي دخلو آلهو مددگارانو عن قولكا دوجد ويناستانا وما نحن اولي منغا لكا بمؤمنين پتا باندی ایمان راڑن کی ان نقولو نوائیو منگا الا تراکا مگر دا چے رسول دا تاتا بازو آلیہتنا باز آلیہو زمونگا بسو اینا تکلیب ٹکرا یا ان نقولو نوائیو منگا الا تراکا مگر دا چی تکرا رسولی دا تاتا بازو آلیہتنا بسو بازی آلیہو زمونگا بدا ناکارا. قال اویل هود علیہ السلام انی اشہد اللہ یقیناً ز گواکم اللہ تعالی وشہدو او تاسو گواشی انی بری اون چی یقیناً ز بیزارم مما تشریکون داغنا چی تاسو شریکان جوڑوئی من دونی علاوہ دا اللہ تعالی نا فکی دونی جمیان بس تدبیر اوکی ماتا ٹول سمم لا تنزرون بیا ماتا مولت مرا کوئی اِلنی توکلتو علی اللہ یکینل ما زان سپارلے دے پا اللہ باندے ربی و ربکم فرب خفلا او رب ساسو ما من دابتن نشتے رے اسیو زندہ سر الا ہوا آخذم مگر اللہ تعالی نسن کے دے بنا سیتیا تو سرکنڈی داغی سرا ان ربی یقیناً رب زما علی صراط مستقیم پلارا نیغ دے یقیناً زما رب قائم دے بحق باندی فائن تولو بس کچرے اگر دے دئی تاسو فقد ابلغتکم بس یقیناً راو میں رسول تاسو تا ما آغسا ارسلتو بی چزارا لگل شوی ما پاغی سرا الیکم تاسو تا ویستغلبو ربی او رستو با راولی رب زما قوما غیرکم یو قوم غیر ساسونا ولا تزرونه شیئا او ضرر با انرسوی اللہ تا اسم او روان بنکی اللہ لرا اسشے ان ربی یکینن رب زما علا کل شیئن حفیظ پار یو سیز باندی نگاہ باندی. ولما جا امرنا اور کلا چراغ حکم دا عذاب زمونگا نجینا ہودن مونگا خلاصے ورکا ہود علیہ السلام دا والذین آمنو او آغا کسانو تا چیمانی راوڑیو مغو دا غصرا برحمت مننا ورحمت سرا دا طرف زمونگا ونجیناهم او مونگا خلاص کرل آغای من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا وَتِلْكَ عَادٌ أَوْ دَغَا غَادِيَانُ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ چِ انکارِكُو دَآيَتُنُو دُخْفَ الْرَبِ وَغَصَوْ رُسُلَهُ أَوْ نَفَرْمَانِي كُولَا دَاللَّادَ پِغَمْبَرَانُ وَتَّبَعُوا أَوْلَكِدَلْ امرا کل جبارن عنید دو حکم داریو سرکش انادی و ادبیو اور پسیکڑیش فی هذه الدنیا لعنتا فدی دنیا کی لعنت و یوم القیامہ او پر عدید قیامت الا خبردار ان عادا کفروا ربهم یقیناً عادیانو انکار کړو تو وحدانیت د خپل ربنا الا خبردار بعد لعاد هلاکت د پارا د عادیانو قوم یهودا د قوم د یهود علیہ السلام سپیکر لاون تیز کې بلاره باندې دا غزی رازیه ټکټوریټ ریالانه یو بلا وو مخه آیاتونو کې یو دلیل نقلی د نوح علیہ السلام بیان شو قدیم صلی اللہ باندی چی اللہ تعبدو اللہ اللہ بید اللہ نا دو بلچا عبادت و بندگی مکوئی دو عبادت و دو بندگی لائکیو اللہ دے چی داغی عبادت و کئی او داغ بندگی و کئی زکا اغا خالق دے رازق دے او مالک دے چې خالق الله شو رازق الله شو مالک الله شو نو عبادت به څنګه بغیر د الله نه د بل چا کې چې کوم خالق دې نو عبادت به داغه کې چې کوم ذات رازق دې نو عبادت به داغه کې نو الله وايي نوح علیہ السلام راغې او خپل قوم ته دعوت پیش کو الله تعبدو الا الله دا چې به دا الله نه د بل چا عبادت او بندگی مکوئ چې چا دا هغه دعوت قبول کو او دا الله د وحدانیت مساله ومنلا نو هغه خلق الله بچ کړل او چې چا انکار کړو اغا ټول الله تبا کرده و اللہ تعالی غر کرده ورپس واقعات هود علیہ السلام ذکر کئی چه هود علیہ السلام اللہ عادیانو تلے گلو عادیان آغا کوم دے دے ارم اولاد او اللہ رب العزت وی لم یخلق مثلها فی البلاد دا غیون دی دنیا کې په کلو او په خارونو کې طاقتور او مضبوط قوم الله بل نو بینه ده پیدا کړي یو مضبوط او طاقتور قوم او چې دا الله عذاب پیراغې نو دا غي مخه تټینګ نشو په با او اشوا او د زمکه نه الله او چر کړل او زمکه له اخلاص کړل وجد آلا چه دا اللہ پیغمبر راغی او دا اللہ دا توحید آوازی او لگو نو آغی بدبختو دا آغا آغا دعوت قبول نکو دا آغا سر دشمنی اکڑا او دا دشمنی وجا بید دینا بلا اسنوا چه آغا دا اللہ را بولید دا توحید دعوت ورکو چې مخالفت د حق وکړو الله تبا کړل او چا چې مسله ومنله نو غي الله تعالی بچ کړو ځکه الله وی ویلا عادن او لګلې ومنګا جانو تا خامودا یو عزیز دا غيهو د السلام عادیان او سمودیان دا د عربو هغه قدیم کومونه دي چه دی دا پیغمبران را للاو مسلاو نمان لدهی سرد دینا چه طاقتور و مضبوطو سرد دینا چه هنرمندو او خیارو ناغه طاقت او مضبوطوالی بچ کړل او ناغه هنرمندی او خیارتیا بچ کړل. خو دومره قادر کاری چې الله عذاب نی را لګلې چې الله عذاب نی را لګلې نو دې بچي ګینه دې په خپل وبان مهارت او دولت او ټیکنالوژي باندې ځان نشي بچ کولې. چر دای په ذهن کې یو غلط فهمی ناشته ای چې موږ دا ټیکنالوژي دا موږ سره طاقت دی او سایل دی نو موږ زګر ته باینه بچیو. نه ته تباینه زګه بچی چې لادر باندې الله عذاب نه دراغله چې دا الله عذاب در باندې راشي بیا دې ټیکنالوژي نشي بچ کولې بیا دې وسایل او اسباب نشي بچ کولې. خدا تر هغه پورې دا چې سود الله عذاب نه دراغله پښتانه وایي ګیډړه تر هغه دې بازی دا چې سود ور نه لختلې چې نور وږي بیا ګیډړ چې دې هغه بیا ملکونه بنا گئی چې دا الله عذاب راشي بیا دې بچ کېدل نشته. حضرت یهود علیہ السلام چراغ نسیوی قال اوی یا قوم عبداللہ ایز ما کوما عبادت یکی آوازی دا اللہ کوئی دیو اللہ عبادت کوئی دا عبادت سمر اقسام چی دی دیو اللہ کوئی بغیر دا اللہ نا عبادت بل اچام کوئی که عبادت پا جبه بانی کی گی که عد بدن پا اندامون بانی کی گی و که پا مال کی گی که پا ذین او زده و مازغو بانی کی گی چه عبادت سشده اغا بغیر در لانه در بلچانه کوی زکا چه عبادت کی گی در آغا چا چه اله وی او اله بغیر در لانه بلسوشته لینا نو چه بل سو که اللہ نیشتے دنو عبادتم دا بل چانی شکے دے عبادت دا آغا ذات کے دے شی چه تابانی تکلیف و مصیبت راغے او فوراً دے اغدا دخلینا آوازو دی یا اللہ او اکیدر دادا چه دا پریشانی او تکلیف و مصیبت بو وقت کے بغیر دا آغا ذات نا برسوک نشی را مدد کی دے نو کدا کی در دا بلچان او سات اللہ نو غد الہ ہو گن او دا تا دیتا ہوئی شرک او پا دے شرک بان انسان ہمیشہ دا جانم بندیوان گردی نو بید اللہ نا الہ نشتے نو بید اللہ نا دا بلچا عبادت بنکے کوینو کڑے با دیو خو ما لکم من الہین غیرو تاسو لبید اللہ نا بلسوک الہ شتی دینا بغیر دا اللہ نا سادو دا پارا بل الہ شتی دینا لا الہ الا اللہ بد قسمتی دادا چی کلمہ موئی چی لا الہ الا اللہ او چی بیاو دا کلپ پختو کے وائی چه اله گوری یو ذات دا اللہ دے کارساز و مددگار بغیر دا اسباب و امداد کون کے مشکلات حل کون کے مراسر کون کے دا نظرن و دا منخت و لائک اوڑان دے وطا دا تندی کے خودو قابل دا یو اللہ را بولدت تے بلسوک ندی نو آغی باوی اجعلال آلیہ تا الہ واحدا انہا دا لشیعن عجاب گر دیوائی که دا سمر آلیہ دنیا کی دی نو دا آلیہ ندی الہ یو اللہ دی دا ناشنا خبری گئی اس چھ دیر زمانہ کیو آئے چھ کارساز و ذمہ دار یو اللہ دی نہ پیر بابا جا سازشتے یا نہ چار سور گولشی نه دا چا امداد کولشی، نه دا چا نه تکلیب لر کولشی، نه دا چا عجز لر کولشی.